او دې مدا تر دې کو پاته کې راته دی دا خو وی او په خوې کې ته مړی یا به چې ته د غلامه ژوند تیرې ته به خرڅ کړې او د وزیر په حیثیت باندې د وزیر خزانه په حیثیت باندې دا بالکل د دې دی خیال نه لري خبره وه. خو یوسف علیه السلام کې نه تپوسونه مپوسونه وکړل او چې کله رخصتول نو ورته یې ځان سره بهبل ور راولئ چې کوم تاسو پرېښودلی وې. ځکه تاسو ته معلومه ده چې کوم کسان راځي نو زه سر پسې یو بار ورکوم، نو که هغه مو راوستو نو یو بار به درته اضافي میلاو شي، او که هغه مو را نه وستو نو بیا تاسو ته به خپل بارونه هم نه میلاوېږي. آینده کښې بیا تکلیف مه کوئ، راځئ ما ځای چې رخصتول نه وېبه. ولما جهزهم او هر کله چې تیار کړل دی لرا بجهازهم په تیاري د دوی سره. د جهاز نه مراد سامان دی، غله ده، دی تیار کړل غلې سره رخصت وې. نو قال او یوسف علیه السلام ائتوني راتلو کوي تاسو باخ لکم فرور خپل باندې من ابیکم د پلار خپلنا. من ابیکم یا متعلق دے دا اخن سرا او یا متعلق دے ایتونی سرا. تتو بکم بشی ایتونی راول ایماتا بے اخن اغرور لکم تستاسو دے ہو من ابیکم دبلار ستاسونا ستاسو اللہ پی رو دے ستاسو میرا دیر رو دے ناقبل میرا دیر رو رو زن سر راولے. او یادا چې اتونی راولی ماتا بی اخل لکم اغروس پل رای ولی دچانا من ابیکم دخل پل تا اجازت کیو گوارا. زکر یوسف علیہ السلام تی تپوس کلو بیتی تاو سرات سی دور رو نائی نا یوم بلی مدر روز دے لیتا سپتا وقت چلا دے ولی تپوس کلو فی ایوم بلی فی ایر زمانگ اپلار مونتا اجازت نکو فی اپلار ولی اجازت نکو فی ایر آخ باسا سی وائی تی بزے بدل تکی خبر ہے پٹکلا. اب پکینا یوسف علیہ السلام تو پس منظر معلوم ہو کہ دیو نے ناپے ہو نبی دفلا نہ بے اجازت واق لئی او ہاں مخابت اجازت واق لئی او را بے ہو نو علا ورہ تو برے پانڈ میں لائی ورنہ تاسو بم در کشان پی زئی. ادا ترون آیا تاکو نبوری انی او فی الکیلا کہ بے سکا زفور پورا ورکم الکیلا تیمانی لرا و انا خیر المنزلین او زدیر غرا زیافت کونکیم لن المنو چې د لرې نه راشي نو ضیافت هم کوم. خو چې تاسو خبره منئ نو هله، او که خبره نه منئ نو بیا سره دغه رو رعایت نشته دی. فإن لم تأتوني به پس که چېرته تاسو راتل ونه کړل ما تا به په هغه باندې فلا کیل لکم نو بیا نشته پیمانه ستاسو دپاره عندي په نیز زما باندې ولا تقربون امران لیکی گئی ماتا ولا تقربونی ولا ترتونی ثانیا دوبارہ مرا گئی ماتا ہاتھ تکلیف و زحمت میں کوئی نہ دیکھو پریشان ہو زکا خپل ماضی کو سمجھ تا وا یہ یار کوشش پکاو پل پلا تا دوست مینت مینت کو دا غدر او تو پورا دا پکاو کوشش پکاو. قالوا ضيئوا سنرابد عنه سردت من با مطالبه وكو عنه فباردتك أباه تطلاردنا وإنا لفاعلون أو تشكا من نتيو لفاعلون خامقا كونكيو لفاعلون ذلك كو بلا كارب كو. یوسف علیہ السلام خپلو خادمانو ته وویل چې د دوی دا بارونه تړئ او د دوی دا غونډې جوړوئ، نو د دوی چې کوم دا راسل مال دی پیسې دي سمن دی د دا پکې ولک کېدی. پای کې د یوسف علیہ السلام بعضې مقاصد او بعضې اغراض وو د دغې په بنیاد باندې. نو د دوی چې کومه سرمایه وه نو هغه یې دی ته د دوی په هغه دانو کښې په غله کښې واپس کړه دی ته یې څه ونه وی. وقال او وی یوسف علیه السلام لفتیانه خادمانو خپلو ته اجعلوا وګرځوئ تاسو بضاعتهم سرمایې د دوی لره فی رحالهم فبارونو او پپندونو ددائی کی لعلهم یعرفونا دید پارا چدائی اوپے جنیدہ سرمایی لرا چدا خودمانگا سرمایی در دنگا آتی کی لعلهم شاید چدائی یعرفونا اوپے جنیدہ سرمایی لرا چیز انقلبو الی اہلهم پا وقی چدائی واپس چی آل پلتا لعلهم یرجعون دید پارا چدائی واپس چی اسی بیا راضی یا بنا راضی ہو لیکن چدکا سرمایہ کو میری کنا ندائی بیا واپس راضی لعلہم یرجعونا لرد البزاعتی دپارد واپس آئی دفیز آئی زکاة غیبہ پر ذہن کے دار آشی کہ آغا نصر والا نبی کوئی شوی زمان آغا سرمایہ دوبارہ مکرا کری دا ندا یو امانت تے ندا امانت کو واپس راڑی تو دوبارہ برای چی دا با پی بائی چی او یا کہ سرمایہ وطا ملاو چی فتح وطا ہو لگی چی دا خو ام بینی زمان آغا پی چی لی ندا خو آغای دوکا شوی نیلی چی زمان آغا سرمایہ زمان کو پندونی کیا خدا خدای منصر احسان مراد دے دائی منتر تملیکن راکڑی بھی آنو راشی کی دوبارہ لڑتو اور نوری دانی پر آرود حضرنے چی پیسی میسی وسطا نہیں سکر یوسف علیہ السلام تا دقل کور حالت معلوم ہو نینور سرمایہ کو سرنی اسے دا سرمایہ دان سر واپس یوسی او ادھا کی پندون کلاو کی خوشحال بشی تو وقت ایسے خوشتے دے پیار دوبارہ تلغواری لیچی دوبارہ راشی دا صدا پارا دا خالی دا پارا لعلهم یرجعون للمی عرتی لیلی دا پارا چی دائی واپس چی دا پارا دا دانو میرا دیش ته ویلی شي د غلی اغوستو ته ویلی شي نو دای ورا ته واپس یو امکاني صورت جوړ کړه او شو هم ناشان فلما رجعوا پسر کلا چې دای واپس رالل الی ابیهم پلار پلتا قالو دای اوی دا خبر او ته زوري ښکاری دا فندونه منډونه لاندې رسپړ دي او دا کسان ته بیان وته شروع وی دې پیر هم خود نه راغله کنه خو لیکن پاینده کې ګولم سر گنجائش نشته لري کرا کوي په یو شرط پر راځي د ابتدا نه ولا دین سازي شروع کړه ذکر راځي خو بیا دوباره به کړه راځي او خبر او ته په اول وهلت کې وکړه وی دوباره هم ته بالکل غلط نه ملایوي تر څو پورې چې موږ ضرور ځان سره نیو بوتلې فلما رجعوا الى ابيهم فسرقلا چدي واپس رالل کلار پلتا فارو دي اوي يا ابانا اي کلار زمنگا منع من الكير من كرشو دي زمنگا پارا پیمانا في المستقبل آئند دور کی او داگه دا پارا واحد صورت تي چه زمنگ رول من طرف ايري نو فارسل مانا پس قوليگا زمنگ سرا اخانا رول زمنگا نتل نتل چمنگا پیوام پیمانا حاصل کو نتل اے نحصل الکیلا چمنگا حاصل کو پیمانا و اذنا له او بیسکا مندد دپارا لحافظونا خامقا محافظ بیو جدا بخیال ساتو یعقوب علیہ السلام وطوی اخیار میار کو پریدائی زبا پتا سو سنگ ہے اعتماد کم علم بنی کرت بانے ماں تو یوسف علیہ السلام پر حل کے پتا سو اعتماد کرو تا سو اعتماد پری خود اعتماد پتا سو پکوٹا سو لے دے میرے سنگ اعتماد در بانے کم قالا قوی یعقوب علیہ السلام حل آمنکم ما آمنکم حل آمنکم ز اعتماد نکم پتا سو باندی علی پبارد دکی الا کما امنتکم مگر ما مگر الا کما امنتکم لیکن لک سنگا چما اعتماد کرو پتا سو باندی علا اخی پبارا ضرور دکی من قبل واندی تدینا اعتماد بس اعتمادی اد کشان تی اعتماد بس زبا در باندی اعتماد کم او دا سبا اعتماد دیت میس کئی خو به هر حال مجبوری ده ځکه بیا غلنه میلاویږي نو فالله خیر فصلا تعالی ډېر غوره دی فالله پس اللہ تعالی چې خیر ډیر غره دی حافظا په اعتبار د محافظ باندې وهو ارحم الراحمین او د الله تعالی ډیر مهربان دی د مهربانونه. نو زه به الله ته سوال کوم چې خدای دې حفاظت وکړي تاسو باندې د حفاظت په باب کې اعتماد نه کوم کوئ بس کو خدای په ذات په اعتماد وکړم حواله دې کوم درسره. بیا دې چې هغه پنډونه کولاو کړل د پایې کې خپله سرمایه ولیدله نو ډېر ان ته یې خوشحاله شو. ولما فتحوا متاعهم فاوكي چدي پرانيست سامان خپل وجدوا بضاعتهم دي امندلا سرمایا خپل ردت اليهم چې واپس کړی شوي وه دوی ته. نو قالوا دی اوي یا ابانا اے پلار زمونږ ما نبغي اي شيء نبغي څه شی ګټو مونږ څه شی غواړو مونږ بل ما په معنا د ایوشین باندې کېدی شي نو استفهامي به شي او استفهام به انکاري شي او یادا چې دا ما په ذاتې خود دا نافیه وګرځوئ ما نبغي اے ما نبغي شیئن آخرا مونږ نه غواړو بل شی مزید بل څه احسان مطالبه کو. هذه بضاعت اردت الینا دا کافی احسان دی زمونږ سرمایه مونږ ته واپس را کړی ده دانې هم را کړی دي سرمایه واپس کړی ده د دې نه لوی بل احسان څه کېدی شي. دا مده یو قسم تعریف دی خان چې دا دومره لوی احسان یې کړی مونږ ته احسان یو دا بنیامین به ځان سره بوتلل په کاري پاینده کې ځکه د دې نه بل احسان نور څنګه کېدی شي لکه مونږه دا هغه شرط برابر وکړه بنیامین وګونه ته دا به احسان فراموشي مونږ سره لوی احسان کړی. هذه بضاعتنا دا سرمایه زمونږ دا ردت الینا چې واپس کړی شوی دا مونږ ته ونمیر اهلنا او غله حاصلولی شو مونږه اهلنا د پاره د اهل خپل ونمیر اهلنا ونأتی بالغلة لأهلنا او منگا حاصلو لیشو غلا دا پار دا اهل قل میرا غلی دا دلش نمانگ سر دوباره غریه مخیل را سرمایه ملاو سر ونحفظ اخانا من با حفاظت کو دروخ پل ونزداد کیل بعیر او من با اضافه کو کیل بعیر په یو بار د اوخ سره یو اضافي بار به راته میلاو شي د بنیامین. ذالک دغه کیل چې دی کیل یسیر دا کیل دی یسیر آسان ذکر د کیل دی مراد تنه حمل مراد تنه پنډ ذالک دغه پنډ چې دی کیل یسیر دا پنډ دی آسان اے سهل الحصول دا موږ آسانۍ سره حاصلولی شو خو صرف یو بنیامین ځان سره بوتللی نو یو اضافي بار به راته میلاو شي. او یا ذالک کی دکه موجود کیل ته اشاره ده ذالک دا اوس چې مونږ کوم راړو ذالک دغه کیل چې دی کیل یسیر کیل قلیل دا کیل دی خو یسیر قلیل دا لږ دی ناکافي دی نو په دې باندې ګزاره نه کېږي آینده به تل پکار وي او چې آینده ځو نو بنیامین پکې شرط دی. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو سیدا دے بر سر پہ دم کو پیو شک سے قسم بکوی قسم بکوی جتے تو بس نہ وہ حاضر جتا تو طول روح رمٹ صحیح تعلیم راتی او بیا وے تو سر سے چلو شو دے مر شو نو یا کمرے کی طول مل چاہیے او چلا دینی چې بس یوازې دی په کې مړ شي او تاسو ټول ژوندي را شئ نو د دې باره کښې به اعتماد را کوئ قسم به کوئ الی د سر لیگم ونه نی لیگم نو دای وته قسم وکړ. قال ابو یعقوب علیہ السلام لن ارسله بالکل نلیگم دلرا ما کوم د تاسو سره حتا تطونی تر دې پوری چې تاسو را کوي ما تا موثقن یو اعتماد موثقن عهدن وعده او قسم من الله د جانب د الله تعالی نه لتاتننی به چې خامخا تاسو به راتل کوي په دبانی قسم به دا خوري کہ والله لناتین به قسم دې به خامخا راوړو دې ته تفریدونه په شرمخاره به نه کړو. ہاں آج دا خبر دا الا ان یحاط بکم مگر دا چی احاطہ اکلیشی بکم فتاسو طول بانی الا ان یحاط بکم جمیعا حلاکن اغبی آج دا خبر دا اوخ خدای دا اغبا حادثی خدای حادثنا چستاسو مصنوعی چپے ہونوی دا مصد دے ندائی قسم نوکل فلما آتوا فسرکلا چدی ورک یعقوب علیہ السلام تا موثقهم اعتماد او قسم خپل قال او یعقوب علیہ السلام الله اللہ تعالی علی ما نقول فاسبان دی چوای یمنگا وکیلن نگران دی وکیلن رقیب مطلع خبردار دی اللہ تعالی اسنه چې په دې قسم د پاسو څخه چلو کوي دا قسم ګور خیال ساتي کې الله تعالی به نه انتقام اخلي. بالکل یعقوب علیه السلام د خوب اعتماد کړو ها د دې نه ډوره غټه اعتمادي شي نو دا وته څه کوي دې قسم هو د قسم د پاسو څخه چلونه کوي الله علی ما نقول وکیل او بیا زامن زامنی نه دیتے نصیحتو کو وی تاسو چې ورځی نو ټول په یو دروازه باندې می سر تمه داخلي. وقال او یعقوب علیہ السلام یا بنی یا ای زامن زما لا تدخلوا تاسو مداخله گئی مصر تا من باب واحد د دروازه یوینا ودخلوا او داخل شئ تاسو من ابواب متفرقه د دروازو مختلفنا د خار نه باګیر چاپیره فقیر او دیوال بتاو قلا بتاوا پائے کے با مختلف دروازی بھی نوی تاسو په یو دروازه باندې د یو سمت نمو ورځي بس تاسو نه سرتا چې ورځي شي نه تقسیم شي ته په یو دروازه لړ شي ته په بل دروازه لړ شي ته په بل دروازه لړ شي دایو ته ولي وي نو یای وتا د دې وجه نه وي چې تاسو ته به په نظري وړيږي د نظر بشي ځکه دلته الله تعالی پوری پوری شکرونه ورکړو چې درنې درنې باړای وته ورکړې وي او په جندې چې شکرونه دي د یو پلار اولاد دی نبی څوک کوم د نظر کې او یاد دې وجنا چې د یعقوب علیه السلام ته حالات بیان کړو چې دا هغه د کوم وزیر خزانه په هغه ته موږ دای کرامو کو دای کرامو کو دای کرامو کو نو یعقوب علیه السلام هغه موقشنات شخصیتو نه هغه اوس په یو دروازه باندې مځي ځکه کو دوباره لړی د بیچارو تاسو په نظر کې پیژندري دا غی اغا اکرام او دا غی اغا احترام تک کم عزیزی مصر ساسو دو پارک کردے اب آغای نوٹ کردے شروع سان دو تونہ رسائی نپدی بنیاد بانے اچھے مختلف دروازوں پر علاق سے غیر دو پتہ ہونے لگی جسوک کی سوک نہیں او ورسر ورسر ورسر ورسر داؤ گئی ما دتا یو تدبیر ہو خو او نور دا اللہ جل جلالو تدبیر اغا دا بندہ دا تدبیر تالی نہ دے کیږي باغ کې الله جل جلاله سو غواړي نو که تاسو د ابواب متفرقه نه لاړ شي او که من باب واحد نه هغه ور داخل شي بارہ کې خدای دې کړی ان کیږي باغ نو دا تدبیر دی وما اغني عنكم او ذا نشم دف کولې د تاسو نه من الله د تقدیر د الله تعالی نه من الله اي من قضاء الله وقدره د الله جل جلاله د قضا او د قدر نه نشم دف کولې چې خدای سو غواړي کیږي باغ وما اغني عنكم او ذا نشم دف کولې د تاسو نه من الله د تقدیر د الله تعالی نه من شيء هسته شي ان الحكم ند تصرف او حاکمیت الا لله مگر د پاره د الله تعالی فقط عليه توکلت خاص په دی الله تعالی باندې اعتماد کړم و علی او خاص په دی الله تعالی دی فليتوکل المتوکلون اعتماد دکې اعتماد کوونکی د ټول انسانیت د ټول مخلوق سهارا هغه د خدای ذات دی بس وکنا نہ اعتماد کا زما پر تدبیر نہ کوی اعتماد کو خدای پر تدبیر باندې کوی خدای کو فیصلے کوی او بس دا یو تدبیر دے دا اسباب تر حدا پوری اختیار کے لا کہ تا کم ہدایات بیان کرو دا غی مطابق دی داخل ولما دخلوا او هر کلا چ دی داخل شو مصر تا من حيث دعا غزائنا امرهم ابوهم جو حکم کلو دویتا پلار دوی دا مختلف ابوابنا دی ورداخل دا لما جزا مقدر دا ولما دخلو کلت دی داخل شو من حيث دعا غزائنا امرهم ابوهم جو حکم کلو دویتا پلار دوی نصر نوقعا ما قضى الله نبت آغا وشو جو کم طلعی مقرر کلو اغه د بنیامین اغه پاتې کیدلو د دې پریشان کیدلو وتره او د یو ورور دغه طرف ته خذلو ما دا ټول د مقدرات نه اوسو دغه ما کان یغنی عنهم نو د یعقوب علیہ السلام یغنی عنهم چې دفع کولا د دوی نه من الله د تقدیر د الله تعالی نه من شی اند څه شی الا حاجتا مگر دا یو خیالو دا یو تمنا وا فی نفس یعقوب فضل دی یعقوب علیہ السلام کی قضا چی پورے کلا دی دلا بل دا غا یو فائتو دا غا یو تمنا وا کدی پدک کا طریقے بان ور داخل شو نور یعقوب علیہ السلام تو مخفل تذبیر مؤثر نہ کاری دا فقط یو تمنا وا یو شوکیو اغای برابر او یعقوب علیہ السلام تا خپل تدبیر مؤثر نه ښکارېده ځکه هغه یو عالم شخصیت و هغه پیغمبر او پیغمبر په تدبیر باندې ایمان ساتي په تدبیر باندې نه وانه او بیشکه دا یعقوب علیہ السلام چې لذو علم خامخا خاوند علم لما دعا تا علمناه چې موږ یې علم ورکړو دته ولكن اكثر الناس لكن اكثر خلقنا لا يعلمون بين قويگی فخبر باندې نو یادې ته تقدیر نه انکار کوي او یا تقدیر ته مؤثر وای دا د جاهلانو طریقه ده ته تقدیر نه انکار شو تقدیر ته مؤثر وای دا د جاهلانو کار ده او تدبیر اختیارول او په تدبیر باندې اعتماد مکول توکل د خدای په ذات باندې کول دا د علم تقاضا ده او تدبیر اختیارول اسباب اختیارول دا د توکل مناکنی دی ها د توکل مناکنی دی او د خدای په ذات نه علاوه په سبب باندې یقین کول که زمونږ د تبلیغ بزرګان وایي که نه مشران که د اسبابو نه یقین کول یقین د خدای په ذات باندې جوړول نو دغه توکل دی ځکه دا اسباب اسباب دي دا ارباب دي او جاهلانو هغه د اربابو مرتبې ته ورسولي نو قیصه فرمایل د حافظ ابن قیم رحمه الله هغه د توکل تعریف کړی دی توکل څه ته وایي نو توکل ترک اسباب ته نه وایي. توکل څه ته وایي؟ اخراج الاسباب عن القلب لا عن القالب. اخراج اسباب د ځلنا د ځلنا د اسباب یقین یتل تر دې نه کیږي. اخراج الاسباب عن القلب لا عن القالب او د قالب نه یتل. ډوډۍ په بدل نه چې زه ډوډۍ نه کوم خدای پړون کې وای دا کښه ته وینم مړی ډوډۍ وخوره خو په ډوډۍ اعتماد نه ساته چې ډوډۍ مړول کوي وای مړول خدای کوي او د اوبو څکل نه پرې خودل چې اوبه نه څکې بس الله تعالی قادر دی ما به دا کښه ته مړی نه اوبه څکا او ته وایي د اوبو په تن دې مړولو کې د خدای حکم ته محتاج یم د اوبو زما تن را مړه کړه تن د پاتل کې خدای زما مړه کړه وإذا توكل الشفاء إخراج الأسباب عن القلب لا عن الكالب. ولما دخلوا على يوسف أو هركلا تدي داخل شوف يوسف عليه السلام باندي آوى إليه آوى إليه اقرب الیه رانی ذیک یوسف علیہ الصلوۃ والسلام الیه اقبل ذاتا اخاو روح بل ابن یامین آوا الیه رانی ذیک یوسف علیہ السلام الیه اقبل ذاتا اخاو روح بل قال اوی یوسف علیہ السلام انی انا اخو بیسکا دستاروریما فلا تبت اس پس مغم جنیگا بما پا آسبان دے کانو یعملون چی دی کڑی دی یعملون فی حق کنا چی دی کڑی دی پا حق زمان لکی ما سر ایسی کڑی دی تا سر ایسی کڑی دی غم جنیگا مان بارت تکلیفون آغا زمانا ختم شولا نو چې کله بنیامین ته پته ولګېده چې دا یوسف علیه السلام والسلام نه نه وایي چې یې خوشحاله شو چې یې خوشحاله شو ځکه خپل سکر ور ورته مېلاو شو او داسې ور چې هغه صفاتو واله وو او هغه مېرزو هو خو هغه بلکل پوزې نه راوسته وو نو بس هغه مطالبه وکړه یوسف علیه السلام نه ویې دی که ځینو ځي وروره زه وګوره ځم نه زه به درته کېږم زه خو نه ځم ماړه دی خړو پوخ کړی دی د یوسف علیه السلام بیا مجبور شو د هغه د پاتې کولو دپاره څه منصوبه اختیارول په کار وو نو دی په کومه طریقه پاتې نو د هغې دپاره یې دغه طریقه اختیار کړه هغه خپله چې کومه سقایه وه او کوم سوا وو پیمانه وه نو هغه یې د ده په بار کې کېښوده نو دا یو تدبیر شو او دا یو هیله شوه او دای په ظاهر ور روان کړ او بیا ورته کسان ور ولېږل ځکه خبره مشهوره شوه وې د بادشاه چې کومه سقایه ده د عجز مصر چې کومه سقایه ده او کومه پیمانه ده نو وې هغه ګډوډه شوې ده نو چا پکې وي قاتلې والې ترې چې هغه ځان سره نیولې هغې پسې کسان ور ولېږل چې معلومات یې وکړل نو د بنیامین په فنډ کې هغه سقایه راووتېدله یوسف علیہ السلام څخه راوسته بیا یوسف علیہ السلام تپوس وکړ چې د داسې کس سزا څه ده د داسې کس سزا څه ده ستاسو په دین کې ستاسو په شریعت آی وته د خپل شریعت حکم بیان وی چې څوک هم داسې کې چوکي غلا وکړي هغه سره غلا برآمد کړي نبی یو کال هغه د مالک د مصروف منه د مالک د هغه غلام هغه څخه یوسف علیہ السلام ورته دا غوښتل چې شریعت نه کړل بس تاسو باندې پری دی چې یو کال وایي نو دایو ته نه څنګه شروع کړو دا د په بار کې موږ څنګه څنګه په لري دا نو موږ به څنګه هلته کې واپس بیا په خپل کې مشوره وکړو چې په میره ته نو نه شو نو بیا په کې یو ورځ ته تیار شه به زه به سره پاتې شم باقي تاسو لاړ شئ تاسو به څه ته حال بیان کړئ د ټول دته کې پاتې کېدل کوم مناسب نه دي ځکه هلته کې کام کبیره ده خاندان دی د غریض ضرورت دی تو باقی تاسو لړتي یو تو سره پاتې نه و سره پاتې. فلما جهزهم پس هر کلا چې تیار کړل دی درا بجهازهم په تیاری د دوی سره جعل السقایتا فی حجام درا جعل السقایتا وضع السقایتا دا یو شی دی او دو تعبیر کنه شوی دی یو تیرات تعبیر کنه شوی دی په سقایي باندې او بل تیرات تعبیر کنه شوی دی په سوا باندې نفقدو سوا الملک او د یو شی لپاره ګڼ نومونه راتلی شي مختلفو حیثیاتو سره. نو چونکې دا سقایه هم وه په دې باندې به ازیجنسر اوبس کړي د هغه دپاره جام نو سقایه ورته ویل کېده یعنی د اوبو څښلو آله. او دا قواو مو ځکه په دې باندې به د غنمو د جوارو د اربوشو پیمانه هم کېده نو دا پیمانه هم وه سوا او سوا یو شی دی. نو دومره جام وو چې په دې کې د یو سوا برابر تقریبا درې درې نیم کیلو دانې په کې راتلې. نو دکه سقایا او جام دا یې پکې کېښودل. جعلت سقایتا د کېښود جام لرا فی رحل اخیه په بار ورور خپل کې ثم اذن مؤذن بیا اعلان وکړه اعلان کوونکي صلاح شروع شو تفصیح شروع شو دی پسې هم کسان لاړل اے ایتها العیر اے قافلے والا انکم بیشکا تاسو چې لسارقونا خامخا غلا کریئی ندی حریان قالو اوی دوی و اقبلو علیهم او متوجی شدوی تا دا موزن تا او دا موزن ملگرو تا قالو اوی دیرونو دیو یوسف علیہ السلام و اقبلو او دی متوجی شو علیهم دا موزن او ملگرو دا غیتا او تپوسی تو کرو ماذا تفقدون سشه روک کرده ده تاسو منگا غلا گردی و تاسو نبروک شوی ماذا تفقدون سشه روک کرده ده تاسو فقدان روکی دو تگریشی ختم دو تگریشی او فقد تفقد تلق تم گریشی ماذا تفقدون ماذا تفقدون سشه رکھا ہوئی تاسو ده سشه تفتیش او تلاک کو ہوئی من ده بطن اشتره. نو قالو اویدوی نفقدو منگا لٹو سواع الملکی اغا پیمانی دباکچا لرا دباکچا پیمانا روکا شوی دا چا پتا کری دا اغا لٹو اوسر اوسر اینان و تم مقرد دو ویک چا امالا دا پیمانا دا پیدا کلا نوی یو پند دا چی کمدن دانی بوتا ورکو یو بار دانی بوتا ورکو چو اخ بار لکه اسی نام وکا لکه په زمانه کې نو اوخ یو بار بوته ورکو انعامن او د دې زمین او ذمہ دار دین دا په تاسو ورکو په دې ذمہ دارای سره نو اوخ یې سره یې کچا سره یې چا په ټوله اوخ یې راته نو دای هلو خبر نو دای وته ماګر ته قالو دای اوه نفکه دو منگل اٹو سواع الملکی پیمانی دباک چال را ولی من جا ابهی او دپارد آکس چرات بلی اکرد پدی پیمانی باندی شملو بعیرین بارد اخت انعامن و انا بهی او زف دکت انعام باندی زعیم زامنیم زیزی مداریم. نو دای ورپسې بیا خپل معذرت ورته شروع کړو چې موږ وګورې دې لپاره موږ راغلو موږ خو د خپلو دانو لپاره راغلو د غلا لپاره خو نیږ راغلو انصافدار وایي په موږ باندې د غلا الزام لګوي انکم لسارقون نبی باندې اشکال دا چې سکایا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام په خپل کې خدا یا چې یوسف علیہ الصلوۃ والسلام په حکم باندې کې خدا یې کوه د بیا دې ته د تاریخ را لفظ استعمالول دا په کې نه چې ان کوم تاریخ وو سره کا په دې چې ماری څخه ته کونه لګي دا ماری په غیر موجود ځای کې دا هغه د شي پټ کې شو ته کولای شي او افضل مالی افضل مالی غیر خفیہ تن دی په پټه باندې دا خو یوسف علیہ السلام په خپله دا کار وو نو دې ته غلط نه وو دا دا غیر نه جواب نو یو دا چې دا د مؤذن اعلان وکړو بے اعلان کوم کی اعلان کو یوسف علیہ السلام و اسلام کو حکم دا تلاش کرو جدا ہم نکایا تلاش کرو جدا الفاظ تو دفل طرف میں ویلی دا الفاظ تو یوسف علیہ السلام و اسلام دلی کرو بس آغاز انتظار ہے کہ بچہ بلا کرو نجاب نہیں چاہو چاہ پٹ کرو ندا اغدا فل علم او دا فل معلومات تو طرح دا پورے ویلی نصحیح انکم لتارکون بے شک اتاسو کو غلا کریے ذکر دا بادشاہ جام مو پڑھ کرے لذا اگر دا کل معلومات تر حد پوری لے یوسف علیہ السلام و سلام و دادانو پر کی اعلان دا پر الفاظ بانو چا اشکال با علی رضی دا الفاظ دا یوسف علیہ السلام کو دلی دا الفاظ دا موزن استعمال کری دی دا فل طرف نا یوسف علیہ السلام اگر معمول کرے اس کو تلاش پانے کہ جام ہو نو ختم شش کار او که چرتا دا الفاظ دا یوسف علیہ السلام کو حکم مانی نزاد یا محفوظ کو توریہ باندی یوسف علیہ السلام بتا دا الفاظ اوی على سبیل توریہ دا توریہ کو تور باندی او توریہ دیتا گلی چی چکے یورا کو زفارہ دو مانی مخاطب کے نیو مانا واقعی متکلم کے نبرا مانا اپنی بعض حضرات پر کے قریب اور دبائی بھی فرق کئی بعض حضرات پر کے قریب دبائی بھی فرق نہ کئی تو لفظ فارا یو مانا قریب ہے یو مانا بھائی لے مخاطب سے مانا قریب واقعی متکلم سے نہ مانا بھائی لے واقعی کوئی دی تو توری ہے اور بعض محققین حضرات پر قریب اور دبائی پر کم سو فرق نہیں کرے لیو لفظ فارا مطلقاً دو مانا گانی مخاطب کے دا مانا واسطا متقلی کے دا مانا خورا کو گوز تو کیو کنی نزو جہتین لفظ استعمال ہو نا تو ریلا نداوت یوسف علیہ السلام علی سبیل التوریہ ہوگی انکم لتارکونا ندائی کنا تارکین دا سکائی واغستا اور یوسف علیہ السلام تنا تارکین دا یوسف اغستی ذکر دی پغلا باندې په دوکا باندې د پلار یوسف علیه السلام حاصل کړو انکم لسارقون یوسف من ابیه تاسو هغه خلق نه چې په دوکا باندې یوسف علیه السلام د پلار نه راوستو نو دا توریه شو ها او توریه دا په دروغ کې نه راځي او دین توجی فدی صورت کے دار کہ دا الفاظ و تا یوسف علیہ السلام قدر ہو فظاہر دا خبر دے پا حقیقت کے دا انشاء دا دا استفہام دے اینکم لسارقون آیا تاسو غلا کرے نا تپوس دے اینکم لسارقون آیا تاسو غلا کرے تاسو چا تا جام پک کرے نا دا استفہام دے ہاں بتا دیں انشاد آپ انشاد آپ کی بیا کذب اور صدق اغب کے نہ رہی صدق اور کذب تیرا جی تو اخبار کر تعلق صاحب گا کہ خبر شنو الب درون جوڑی جامع اگر پخپلو او بیا اگر اتصاری پینو دروغی بودی اللہ چی خبر شنو الا لا خبر الا انشاءاللہ استفهام دی اینکم لسارکون نو په هر حال چې دای په یوسف علیه السلام درونو نه دا تاسو کو دا خبره تر اوسه آی وو تاسو پر معذرت دی قالو او ویرونو د یوسف علیه السلام الله قسم دې په الله تعالی باندې لقد علمتم فتاكي سرا معلومه دا تاسو ته اے اهل مصر ما جئنا من غني راغلي لنفسد في الارض چمنگا شرارت کو پسمکا کی پسمکا دنه تر کی غغلا د پارا د باقی د پارا کوم نیو راغلي زمنگا موقف معلوم دی منګل وان دی راغلي وما كنا سارقين او نو منګا تلاګل منګا باز د یز د پارا راغلي د خپل ضرورت په بنیاد باندې راغلي او دا کې ورته وی لکه دا علی تم تاسو ته معلومه ده لدا به دوه دلایل په بنیادی ورته وی ها ځکه ورته علم یاد لکه دا علی تم تاسو ته معلومه ده چې ما جئنا لنفسد في الارض ولي که زمون دا فساد اراده وي نو مونږ به هغه سرمایه واپس نه راوړو چې هغه مونږ په کنټرول کې راوته لري وا چې مونږ به لاګو نو مونږ به هغه څنګه اداره کړی وا مونږ به دوباره نه تر پرا او دین دا مفسرین و حضراتو لکری دی اگر چه دا وجہ لگا کمزور دا پو باران مفسرین و لکری دا چه دای دا پلو سارو دا پلو اوخانو پلو تیسا کنی پوری بتا کنی پوری بتا کنی مراچ رچا سفصل مثل بچا باغ ما سفلونه کی نمونگا که دور امانت ده که منگا پلو سارولا پلو اخان نا پلو تکوری تولی دی امونگا بزا تفوت غلا کو خود دیتو جیب آنه دا اشکال لده که دا زمانه دا کان توا پسکونه پسکونه کتو باغونه باغونه کتو جن نبرار خبر دا اشکال پیدا دی دا اولا نای وجه اغا برابر او ممکن دا چه دو وقت نداوش کل قاد دا سی چه در سرا شما که تیغ نظر گونه او کل دا سی چه فصل کی خدانی نکی پل کوشش خلق کی خدانی نکی نو کم از کم اغا گیا میا شنکی منکی خوی کنه نو چه در چاد اغا شنکی منکی او گیا میا امونو خوی نو دې لپاره مو ته پورې چولې لقد علمتم فتاتي سرا معلومه ده تاسو ته ما چې انا چې مونږ راتلل نه دي کړې له نو ستدا تل ارې چې مونږ فساد کوو بزمکتي و ما كنا سارقين او نو مونږ غلاګر قالو اوې دوی دا مواجن او ملګرو فما جزاؤه فسدا فساد دغل ان كنتم كاذبين كشرت ايتا كدروجن كفتا ما دغلا ثابت اشوا نسزا دلتی لن دیوڑی پریدائی نو قالو قویدی جزاؤه فسد دکلا من اغکت سے وجد فی رحلی جو امندلش دغش فی رحلی فبار داغکی فهو جزاؤه نفسدا کسده جزاؤه بدلا ددا سرکی دا بدلا ددا مال دا بس دا مال مسروکا پیوست کے بعد سارک ورکولیش دا زمن قانون دے دا تر یو کار کولی ہاں یو کار با دا اغا مالک دا اغا غلام دے کذالک ترنگی نجز الظالمین سزا وکم گا بین صاحبا زمن قانون دکل ندار موازن یا یوسف علیہ السلام و سلام هغه شروع کړه د دې په دغه بارونو باندې په پندونو باندې فبدا ادي اوعيتهم فشروع کړه باوعيتهم په بارونو د دوی باندې قبل وعاء اخيه رواندي د پند او د بار د روزمنه دا هغه پاندی له حکمت کو بنیاد باندې مؤخر کړ ذکر قسم د سید د هغه د بار نه شروع کولا دې دې چې دا غو سمجا سوچا سمجا منصوبه ده دا غي درا نکاح شوې دا اول د یو بیا د بل بیا د بل بیا د بل فاخره کې د بنیامین نمبر راغ دا هغه په بار کې څه غیر هو دي لګا ثم استخر جهاد یې راو یسترا دی لرا من غیر اخیه د بار ضرور پلنا كذلك دارنگی کدنا بی یوسفا طریقو خودرنگا یوسف علیہ السلام تا کدنا بی یوسفا اے علمنا یوسفا التدبیر والحیلہ اخوهم یوسف علیہ السلام تا تدبیر او حیلہ کہ دے طریقے سرا کرو کی تاو رشد یعنی دا یعقوب علیہ السلام دا ملت مطابق اختیارو لشی او دا مصر دا قانون مطابق نشی اختیارو لے ذکر دا مصر قانون تو دا مصر قانون داو کہ امام رازی رحمت اللہ علیہ کجیر کی نکلی ری کہ دا غلاگر نبی دبل جرمانہ لستا کہ دا سور مال غلا دے اکڑی وا دا ای قیمت پیو لگو دبل جرمانہ بیتی واغستا اور امام فیضاوی رحمۃ اللہ علیہ وسلم ذکر کر دی بے وسر بے پیتائی والا ہوگا زبردست دوا دبل سر پکانا ڈبل جرمانہ اور پیتائی ما كان نودا يوسف عليه السلام ليأخذ أخاه في أغسل ورور فلرا في دين الملك با قانون دبا چاكي دين نمرات نظام دي في نظام الملكي فنظام دبا چاكي ده شاه مصر چه کم قانون و کم نظام ہو داغی مطابق نیچی سارو لے إلا أن يشاء الله أن مصدره لكن اخذه بمشيئه الله لكن واغص درر يوسف عليه السلام بمشيئه الله فاراده الله تعالى بان من اريد فار ذلك الى اختيار نرفع درجات اجتهم لا درجات لرا من تاتى نشاء سوي غالمنا وفوق كل ذي علم او دفاسا دهر يو عالم دفارا دهر يو قاون علم عليم عالم ده ده يو عالم دفاسا بل عالم بي ده بل عالم دفاسا بل عالم بي مراتب دي مختلف او دطورنا دوی علم او ده الله جل جلاله انتهاء علم راضي دو خدای ذات نو د بنیامین په بار کې وو چې قایا راو وتی غلا د دې لپاره پریشانی جوړ شو نو دوی غوښته کې دا خبرې وکړه قالو او ویرونو د یوسف علیه السلام ان یترک کچرتا د غلا وکړه ان یترک کچرتا د غلا وکړه بنیامین نو فلا تعجبا دا څه قابل تعجب خبره نه ده حیران کن خبره نه ده ذکر دا بل رورو یوسف آقا با مغلات بولا فقد ترکا لدافا جزائیه دا لدافا دا چکم دنو تعلیلیه دا جزارا با سی این یسرک فلا تعجبا ایز خد ترکا اخل له من قبل ذکر غلا کرد و رور دا من قبل روان دا دنا دا دا یو بل رورو سگانی آقا مغلا کرد و فاثر رہا پس پٹو ساتلا دی خبر لرا یوسف یوسف علیہ السلام فی نفسه فلفل کے ولم یبدها لهم او اظہار لک تدی خبر لهم دویتا کدا تاسو سووی بی سی دک خبر ولا نظر انداز کا کدی سووی سونو فاثر رہا نو پٹو ساتلا دک خبر لرا یوسف علیہ السلام ہا زمیر پہ اعتبار دا مقالتن باندر آجی ہے این یسریک فقد سرک اقل لہو من قبل تا نفت نو ساتر دی خبری لگا یوسف علیہ السلام فی نفسی فضل اختل کی ولم یبدها لهم او سرگن دے نکل دیتا یعنی اغسلی انسو نکلا دیر کوئی کرادہ نکلا لیکن مارو سواؤں نے دیتا دی تو بھی سونے گی بالکل لتسامون کارواؤں افضل لکی ہوئے لی انتم شر مکانا ساسو دیر ناکاری پہ اعتبار دما سبیوانی دی یوسف علیہ السلام اگا ہیلا او تدبیر کا تفکاری او اگا فل کرتب تنیر دے سو پدوکا بانے او دفلا پی یوسف علیہ السلام حاصل کر او بیا مکوی تو ورکو گردو دی داولی ہوئی دی این یزرکو فقد سرکا اقل لہو من قبل یوسف علیہ السلام ته د سړکې نسبت ولې وکړو په دا هغې وجه دا وه چې د یوسف علیه السلام وسلام خپله مور هغه ډېر ژر وفات شوې وه یوسف علیه السلام ډېر ماشوم و خپله مور یې وفات شوې وه نو بیا د ده تربیت پکو دی یوسف علیہ السلام کو سلام کو کو دی یعقوب علیہ السلام کو روا اغیر بیتر بیت کو دی آج یوسف علیہ السلام لگلوی شو او دمور تربیت دی دور ضرورت پاتے نشو دی یعقوب علیہ السلام تی مطالبہ کرتی بس خوصی پل کور تراؤ لیگا سن کی وصلہ دی یعقوب علیہ السلام مینہ وا دا کشانتی وزر دا اغطرور امینه و نا اغیر دا نگو خلط یوسف علیہ السلام دا زمان جلائش او خفل کورتا دلاشی خو بہر حال ضرور نمجبور و اغط انکار نکو کوئی چی یعقوب علیہ السلام و تا کمرض یاد اکڑی و تیفو پلانا ارز بدیر آلی گی نا اغیر تیار که کپری و تواتو لی سنبالی تو او د کمیس سلام دی وسه یو بلټ واچو نن تاګه یو بلټ دی وسه واچو او راځي دی کو چا ته دغه پته نه لګی دا او کپی دی اسوري او بیا په کور کې مشوره کا زما غا بلټ نشته دی من کر یو بلټ وغه ته نشته هر کچا غسته دی د یو نه ته پوس کړه د بل نه ته پوس کړه نو چا په کې دا خبر وکړه وی اغه معصوم کتاب الخطو یوسف کتا غزا ان سره نیولې نو یعقوب علیہ السلام کرے اطلاع را لگا کہ اغا یوسف علیہ السلام کو کتا دا غد کمی سلام نگل جو نو دا تدبیر دا ہیلا وقا او دا ہیلا دا یعقوب علیہ السلام پر ملت کی جائز ہوا نو دا ہیلا و سر اوکلا نو بیا خدا یعقوب علیہ السلام دے ملت قانون کو واضح ہو کہ بس چې په چا باندې غلا برآمد شوه نو هغه به ورځي یو کال پوی بهي نو کم از کم یوسف علیه السلام د خپلې ترور سره یو کال تیر کړ بل نو دغه تدبیر او دا هیله چا کړې وه دا خو یوسف علیه السلام په ذاته خود کړې نه وه دا خو د ترور هغه خیل و خو لیکن دی نسبت یوسف علیه السلام ته د غلا و چې بلټې را پټ کړو د پکو نه نو وی روړ یو د کشان ته د خپل په کو نه پټ پټ کړو او د کشان ته د بادشاہ نه څه پټ کړي کای پټا کړ دا خبر په یوسف علیه السلام باندې ډیره بوج پا خو لیکن د تحمل نه کار واغسته بالکل د دې خبره کلا دن کلا او دوی کوی نکلو چې زه په دې باندې کوی چې دوی څوک یې څونه هغه دې ته تصفیح وکړي چې خاطر ضرور فکر کړو ما دې وخت سره تصفیح وکړي چې دا څه کیږي چې یو دې کې تیمې دې ته تاسو نه کړو ځکه چې تاسو یو ځل اسلام اسلام ته معلومه وو او څنګه کې دا وی انتم شر المکان تاسو ډیر ناکاری په اعتبار د مرتبه باندې قال او یوسف علیہ السلام انتم تاسوتی شرون دین ناکارای مکارن کہتے بعد مرتبی باندی والله اعلم اللہ تعالی خبردار دے بما پاس باندی تصفونا کی بیان وے تاسو اللہ تعالی تو طول حالات معلوم نہیں قالوا اويدوي يا ايها العزيز اي عزيز مصر ان له ابا شيخا كبيرا في زكاه در پار پلاته شيخا كبيرا بوداير ا کمزور لري هغه به در اعتراض برداشت نکړي شي نکته مهرباني وکړه دې موږ سره رخصت کو نه خبري ايا شيخ په معنا د عالم راځي له ابا شيخا كبيرا اي عالما كبيرا لذي عالم دي في غمبر دي لكن لقى ميرا باني دي اقلا اغبال اسو دواغان اوكي دي لوي شخصيات دي دا غدو دواغان ابو مشتريش كده دي راسر في خلص او تن ميرا باني اوكا خير دي او تن فل زرط زيباني زمن نيكار كار او دي ورو لي فقوز احدنا نرفس فخذ نفس كنيسا احدنا يوتن زمنغنا مكانه فزايد دباني اننا نراكا بيشكا منغوينو تالرا من المحسنين بإحسان كونكونا قلوم بناي پر دالو من دل پر جنو زمنغ اكراموكو جياد زمنغ اكراموكو داني درال راكي نتو محسنين نجو احسان من ترداموكو ناغو تيدا جنسابيرا چې جوړ به یو تنو کې او کرے ستارون دی بل نو دا څه کوي کې جوړ بیا دې د ځین مطابق خبره کوي ته جوړ ښکاری ده کنه د یوسف علیه السلام په اعتبار سره په تدبیر و هیله وا او د دې په اعتبار سره طریقه وا قال او یوسف علیه السلام معاذ الله پناه کم پر الله تعالی باندې ان اعوذ ان خدا دا چې منګه غوړي تو ان خدا احدن یوتن او الا په معنا د تیواله ان خدا دا چې منګه غوړي تو یوتن درا الا من وجدنا فی وضع کسنا چې مندل دې منګه متا سامان ز منګه عنده کنی زغ باندې دا ورته منګه بنځافي ان به زکا مونږ چيو اذن پدک وخت لظالمونا قامقات انصاف بيو نه دا کار دونه څه مکوله بس چې تاسو په تکایا پر امر شوی دا نه آو چې په مونږ یې چارو دای تا چې په توله کې چې درې هاي او د خلاصې صورت مو جوړیږي نو یو طرف ته چې په خپل نسې مشوره شروع کړو لچا په کې دا مشوره ورکړي ډېر په دې کې زموږ څه ګناه لري نه به کول غلا نه به چاري دا بس پرې کېدو ته څه کېږي نه نام شر وسوري کبیر وینا نه قسم ته تیار دی قسم هم کول دی موږ قسم کول دی دا قسم په خیال ساتل پکاري نو یې بس زه خو نه زما زبا پاتې شم او تاسو باقي علاج یو تن بده سره پاتې کیږو خامخا فلما استيئسوا هر کلا چې دی مایوسه شو منه دا دیسې مصرنا خلصو خلصو دی جدا شو نجیا په داسې حال کې نجیا چې مشوره کوونکي وو خلصو انفردو جدا شو ځان نجیا اے مناجینا فضا تعال کے چپتر مشورہ کو انکو بس فقفلہ کی کینہ سر خپل خصوصي میټینګ شروع. قال كبيرهم اوه مشرد دوی الم تعلموا آیا معلومه ندا تاسو ته ان اباكم چې بیزکا پلان تاسو قد اخذ عليكم موثقا فتاتي ترى اغسل فتاسو باندې موثقا یو عهد من الله بجانب الله تعالی نه ومن قبل اولوان دینا ما آشه فرطتم فی یوسفا جتا تو کوتاہی کڑی دا پاس دی یوسف علیہ السلام کی لذا سوالا خبری سیاد کی کنا یودا چی رسول اکلا دا نکتم اغسلے او بلدا چی دی یوسف علیہ السلام پاس کی نتازونا عظیم و کوتاہی کی بیدا نو اس پر آگی سلازی پر جائے فلن ابرح الارض پس بهرگز نجدا کیگم دزمکی دم سرنا حتی یعزن لی ابی سرد پوری جی جازت کی ماتا پلار زما بالعود او یحکم اللہ لی یادا جی فیصلو کی اللہ تعالی زما دپارا دی موتی او کی نجاتی اخی وهو خير الحاكمين او دل تلا في الغرد جسد سليك ونكنا ارجعوا لا تيتاسو الى ابيكم فلار فلتا فقولوا فقوائي تاسو يا ابانا اي فلارد منغا ان ابنكا بيسكا سيستا سلي سرطا غلا يوكلا وما شهدنا او منغا نيوغوا الا بما مغر فاسبان دي علمنا شهدنا لرو منغا منګ د خپل مشاهده بیانوم زمنګ رو ګرو دا په پنځه کې کایا راوته درا وما كنا امنګنیو للغیب د پاره د غیب حافظینا محافظ د غیب موږ په پته نشته تنور څه چلله په بهر حال زمون د ستر ګرو ګرو دا په پنځه کې کایا راوته درا وما كنا للغيب ده امام بيزاوي معنا کړدا وما كنا لباطل الحال امن غني د پاره د باطلي احوال حافظين محافظ چې دنه دنه معاملات تر اندرونی حالات هم تلې مارو او ظاهري خبره ده کړه چې لاره په پانچې چې ګایا راوځي دا او يا وما كنا للعواقب امن غني د پاره د عواقب او د نتایجو حافظینا محافظ پا کم وقتی تی منگا کتان کو منگا تپتوا تی نتیجه بدا جوری منگ با دیز زام سرادو بوتا لینو منگ باڑو بی سر تیلی دو دوبارا ازید پیری وقت گناہ نیچ چلے نسل کا حسوس دلائی ہوئی تھا اصل نمزدو کا خبر آگئی وَسْأَلِ الْقَرْيَةَ تَقُوْسَكَ دَقَرْيَنَا دَقِرِنَا وَسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ تَقُوْسُكَ دَ أَغَ كُلِوَالُنَا دَ كَمُ كُلِوَالُنَا الَّتِي دَ أَغَ كُلِنَا كُنَّا فِيهَا كِوْ مَنْغَا فَاغِيكِ وَالْعِيرَ أَوْ تَقُوْسُكَ دَ قَاسِلِنَا وَسْأَلِ الْعِيرَ دَ كَمِ قَاسِلِنَا الَّتِي دَ أَغَ فَاغِلِنَا أَقْبَلْنَا فِيهَا كِ مَنْغَا رَغْرِيُ فَاغِيكِ لدا یو بل کافله ورانته د دې دایې سره شامل شو نو چې په کوم کلی کې د کواتیا چې ودا د کوم کافله دروان چې ودا دغه نه تاسو ته چې څنګه مساله سره و اننا لصادقون او د تکا منری کنیو او دې دې حقیقت د دې دې د تاسوونو په دې کې د دې ویل او په الله تعالی ته یوسف علیہ یعقوب علیہ السلام بیا په خبر او کړه یی بل څو ورځ ته کوم ان تاسو کوم امره تاسو بیا څه کېږي وکړې نو علی او دیو زار ته باندې پیاله ورنه دې په حقیقت ده چې دوی تاسو ګلانو قال او یعقوب علیہ السلام ليس الامر كما تقولون ما سره دا څنګه نه تاسو ته وایي بل کولت لکم انفسکم بلکه خسته کرده تاسو تا انفسکم زرونو تاسو امرن یو کار تاسو پا دی زرونو که دن ندن نتا منصوبه جوڑا کرده تا چلم کرده او دایو ته ویوي دایو ته څه کوي چې وی دا هغه ځای په چا ته زموږ د تیرې سپاتو کړی دي زموږ دې نه انتظار کوو دا وی په خپل قانون دې زموږ خپل قانون دې وی دا هغه ځای په چا ته زموږ د قانون څه پته ولګی دی چې غل هغه د ایتالو لري چې تر یو کال پورې کاړو هغه لا کړی نو خو یې ته ډبولې دی او ته وهلې دی او جرمانه به تیرا کوتي وا لاس پېته نه پرېکړو نو راو سکل دی نو دې د دې پته راځي ته ولګی دی خدا ته سوفیا دې ته دنه دنه کې انګو کړی فصبر جبیل امری نو خسته صبر هغه وتی په زماره عسى الله ممكن دا جل جلا ان ياتي لي راس الحكمات بهم قدوي باندي جميعا پټولو ذکا دریشو کنا یو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام او بل بنیامین کی سار شو او ورترا او کبیر یهودا او کی سار شو دی اللہ په دغری والا ما ته واپس کئ دا اللہ مې دا دا امید دے انه بشکا تعالی تعالی چه هو العلیم خبردار په حال زما الحکیم او توحاون به حکمت ته دا چې په حالات را دي په دې کې بدل جاتا حکمت نه ځکه نه پوهیږم او بهر حال دې نه خفه شو او مخې دیوارو وتولى عنهم او مخيو غردود دوينا وقال او اوليا قوب عليه السلام يا اسفا حي افسوس على يوسف يوسف عليه السلام باني يا رب اشرفي يا اسفا على بنيامين بكارو او يوسف زکا ان الشیء بشیء یذکر یوی خبر سره بل خبر را یادیږي یو غم سره بل غم تازه کیږي چې د بنیامین واقعا را ده نو هغه یوسف علیه السلام غم را تازه شو نو دا یې ځکه وګورو وبیضت عیناه او سپینې فی عیناه دواړه سترګې د ده سپینې فی یعنی ړندې فی بینائی ختم شوا یا کمزوری شوا او بیزت آئیناو او سینی فی سرگی دادا من الحزن دو وجی دا غمنا فهو کزویم پس دیجو کزویمون جبو دا غمنا کزویمون مملوکون غمن دباؤون کیو غم لرا کزم اگر دباؤون دیش چی بنده پریشان پڑی ری فو اظہار ایک چاہتا نکے نو پریشان غم دین هڅه کوي خو جز عفا پای دی کولا هغه غم هغه دباو په هو کظیم به دباون کې غم ده زبط کول کې غم ده او هغه تر بس پر د باندې صحت ته یعقوب علیه السلام کم دوره کیلو رس پر د باندې بینایي ختم شو بدن انتهایی کم دوره شو نظامن بہت نصیحت بولے قالو اوی رنو دو یوسف علیہ السلام تاللہی قسم بے پلا تلا باندی تستعو اے لا تزارو لفظ کی مقدر دے لا تستعو اے لا تزارو ہمیشہ اتا تذکر یوسف چک یادے یوسف علیہ السلام درہ حتی تکونا تذے پورے چتباو گردے حرزن بیمار او تکونا یا بتو گردے من الحالکینا دہلات کو دونا دہلاتی دن کنا حرزن اے مریضن حرز بیمار تگلیش حرز اغا بیمار تو ہے کہ اغا بدنی اعتبار سرم بیکارش اغا ذہنی اعتبار سرم بیکارش لیدا بدن باندې خراب شي دماغ باندې بالکل خراب شي دا څه کې ځان وایي او تقول من الهالكين او يا بوغري ده لا تجد كنا د دې سبب د وجه نه ومن شي دا غمونه غمونه پرېږده بس کا تر کمې به دا غمونه کې. قال اوه یعقوب علیه السلام انما اشکو بیسکا انما اشکو بیسکا ز پیش کوم پستی غم زما و حزنی او پریشانی زما الی الله الله تعالی تا و اعلم او ز پویږم من الله د جانب د الله تعالی نا ما په خبره باندې لا تعلمون چې تاسو نه پویږئ. د حزن عطف په بد باندې اصل تفصیلی دی زه خو تاسو ته څه نه وایم ځکه خپله ګیله پیش کوم خپله شکوه پیش کوم زه خپله رب ته خپل غم هغه څرګندوم په تاسو باندې کوم بول دی. او بعضې اهل لغت وایي چې په بس او په حزن کې فرق کړی. حزن هغه غم ته وایي چې هغه پټ پټي او بس هغه غم ته وایي چې هغه بیا د بنده نه خوړېږي چې هغه بیا منتشر کېږي نو غټ غم ته دی لکه زما غټه صدمه ده که زما وړه صدمه ده بهرحال دې خپل خدای ته پیش کوم په تاسو باندې کوم بوج دی. ناول هم را سره زیاتی وکړو دوه زامن هم راله دی خپل او اوس راله تسلی هم راځو تاسو دا خو عجیبه پټ سفاله بس ما پرېږدی زه پوه شه زما خدای پوه شه زه خپل غم تاسو ته نه څرګندوم دې خپل خدای ته څرګندوم. دوه پیرې شوې په درېمه پیره باندې غلی ته ضرورت لاړې یعقوب علیه السلام خپل زامن بیا رخصتول نو دا هدایات ورته بیان کړل. یا بنی یا اے زامنو زما اذهبوا لا تاسو فتحسسوا نفس صلاح کی تاسو می یوسف په بارا دی یوسف علیہ السلام کی و اخیه او په بارا ضرور دد کی ولا تیأسوا تاسو مایوس کی گئی من روح اللہ در رحمت اللہ تعالی نا اللہ دې رحیم ذات دی کته به تاسو سوراخ ملو شي انه شاندار لا یئسو نمایوس کیږي من روح الله در رحمت الله تعالی نا الا القوم الكافرون مگر خلق کافران او موږ بحمد الله مؤمنان یو نو زما امید سره فلما دخلوا عليه فسر کلا چې دوی داخل شو په یوسف علیه السلام باندې قالوا دوی اوی یا ایها العزیز اے عزیز مصر مسنا را رسیدل دے منگتا و اهلنا او اهل د منگتا الضر مصیبت دیر و جئنا او من را سل کری دی دو زور نمرات کہت تے سب دکات ساری لے دیر روی ضرورت تے دا غالی او من سرا چکم از سرمایہ دا دام تو بیکار قسم دا و بس من سر بدی تیری دا احسان معاملہ کے وجئنا او انگارا تل کری دی بی بزاعت مزجاتن پسرمائی بی بزاعت پسرمائی باندی مزجاتن چی حسیر دا مزجاتن کلیلتن لگا دا نیوسو دراہیم آیا مزجاتن مدفوعتن کہ آپ قابل رد دا اگر اس کو قبلینا قابل رد دا مزجات مدفوعت کہ اگر در اسکول قابل دا نمانا لگا دا کہ قیمت لگ بھی او دا مبیعی دا اگر باو کی واری فائی بات اس کو پبیا نہ ہوتے بس اگر قیمت کو تو واپس کئی واپس کئی واپس کئی نو دا یو لوی وی زکات دا دراهم دراهم ضیوفو او یا دراهم دراهم قلیلو کو ضیوف نو خو قلیلو لو او باز وای چې سوړای وا او څلوغه دی غړیو وړای او غړی فاوکلن الکیلا نفس پورا پورا را کمنگتا الکیلا پیمانی لرا سمن لگتے پیمانا لرا پورا غوارو منصر و احسان کے وتصدق علینا او احسان کا پمنگ باندی تصدق علینا تفضل علینا احسان کو کا پمنگ باندی امام پیدای ہوئی التصدق التفضل تصدق تفضل تغیرشی احسان او کا پمنگ باندی نو احسان کو کتنگا وتصدق علینا تفضل علینا بقبول المزجات وقبلولو صدیب بزعاق المزجاتا فضا لگا سرمایرا نوازا دانیرا تو پورا پورا لاتا دا تسانون اکار واقعا دا چشم پوشائن اکار واقعا نداو تنوی کی وتصدق کرین اختیرات کا بہن بانی اور اختیراتی لا ترک دا مطلب نے کہا احسان کا مترا پدی دور کے تنا تا تو ندا تفضل کا تاجر کو لکھی پڑی کم بانی ان سے ڈسکاؤنٹ ہوگا فرمایا کما دا دانی رات پورا رہا وتصدق کرین ڈسکاؤنٹ کا مترا تفضل ڈسکاؤنٹ ہوئے او یا تصدق علینا درد تی اخینا منظر دا احسانو کا اغرور را توافت راک غلمنا اموار رو لنا اموار و تصدق علینا او احسانو کا پمنگبانی ان اللہ بیسکل تلاجر یجزی المتصدقین بددور کی احسان کون کو لرا قال او یوسف علیہ السلام دایتا زجران زکات هغه خپل انتهایی نرم شو مزید صبر هغه نشو کولای هغه انکشاف د حالې کو چې زه یې پته ولې چې زه څوک یم نظر ورته وی هل علمتم آیا معلومه ده تاسو ته ما فعلتم چې تاسو څه کړیو بیوسف علیه السلام سره و اخیه او ضرور د سره اذ انتم جاهلون په وخت کې چې تاسو ناواقف وئ ناپوه وئ جاهلون ای جاهلون قبحه د کفیر په قبح باندې نه پوهېدئ چې دا مونږ څه کوو ورور سره څوک دا کار کوي کوي ته وګورئ دا څوک سړیتوب کار دی نقالو دیقوی اینکا آیاتی لانتا یوسف خامخاص یوسفی دا حقیقت تی ولی تی یوسفی سب نقالو دیقوی یوسف علیہ السلام انا یوسفو دی یوسفی وحادا اخی او دارور زمانے قدمن اللہ علینا پتا تیسرا احسان کرد اللہ تعالی پمنگ باندی انہو شان دادے من یتقی آسو کیو یرید اللہ تلانا ویسبر او صبریو کو فا ان اللہ فتسک اللہ تلاتلے لا یزیعو اجر المحسنین نبر بادی اجر دنے کانو لرا قارو دیقوی تاللہی قسم دے پا اللہ تلابانی لقد آسرک اللہ علینا پتا جیسرا فوقیت در کردے تا پا اللہ تلاتا منبانی وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ او بیشکا مونگا خطا کاریو ان مخفف من المتقل وَإِنَّا كُنَّا لَخَاطِئِينَ مونگا خطا کاریو مونگا گننگاریو واقعی موږ د تاسو سوال سره ډیر زیات کړی ډیر زیات کړی ډیر شرمندگی او کوی کې ځان هر کس په سزا ته ور پېښ کړ چې تاسو تاسو وخت ته سکه نه وروکا یوسف علیہ السلام انتہائی دا مہربانی اور انتہائی دا تحمل مظاہرہ وکړه قال او یوسف علیہ السلام لا تصریب علیکم نشته هیڅ ملامتیا پتا سو باندې الیوم نن ذی یغفر الله لکم فقنا دیو کی اللہ تعالی تاسو ته وهو ارحم الراحمین دا اللہ تعالی ډیر مہربان دی دا مہربانونا نہ دته په جواب درځم نه ته څه زاد کوم عملی تور بس چې تفسیر دی هغه یې دی الله تعالی تاسو ته معاف کړي نو دای چې روانه کړې اجازه ته نه وښته او ضرور مطالبه ته نه وکړه یوسف علیه السلام او خپل کمیس ورکړه ځکه دوی ورته حالات بیان کړي وو او بنیامین ورته حالات بیان کړي وو چې تا پسې ستا په فراق کښې پلار دومره جړوي دومره جړوي چې دا هغه سترګې نابینا شوي یوسف علیه السلام ور خپل کمیس ور ویدا یوسی او دا ته پلار په سترګو باندې کېدی اللہ جل جلالہ با دا اغب بینائی واپس کی دا دے کمیس پا برکت پانے اذہبو بے کمیسی اذہبو یو سیتاسو بے کمیسی کمیس ما حازا چدا دے فالکو پس کے دے دے لرا فالکو زعوہو کی دے دے لرا فمانا دے وشتو بانے رہا ویلی مو تے میں الکا جل کی الکا دا پا مانا دا صرف امراضی غرزول او گشتل او دا پا مانا دا وضعی بان امراضی کی خودل فا الکو پس کی دی دے کمیس درا علا وجه ابی پا مقدف لار زما باندی یعطی بصیرا تے با اگردی بصیرا لدن کے دینا بش یعطی بصیرا یرقب دا بصیرا واپس پا جی بینا بیا به سترګې جکې جوړې شي او بیا بل کار بل څه کوي واتوني او راشئ ما ته بأهلکم سره د آل ستاسونه اجمعینا په جمع باندې لوی واړه ټول راشئ سره د ښځو سره د ماشومانو بس مصر ته راشئ نقل مکاني وکړئ هلته په هغه دښته کې په کنعان کې په میره کې به څه کوئ دلته مصر راځئ شاهي سهولتونه موجود دي کردار دای تھا حالان کے روڑ روڑ نہ انتقام اخلی اور یوسف علیہ السلام دا اغا نا کردو کو مقابلہ کی دک کرو اللہ ورکو حالان کے آو کے ہر قسم اختیار ہوتا تھا تو ہر سی کولی کی جاوی کرا نہ تو یوسف علیہ السلام کردار پہ نہ معلوم تو سمرا با کردار اور سمرا با اخلاق ہو او بلا مسئلہ نہ معلوم ہے کہ تبرک بی آثار الانبیاء صحیح ہے شرک نہ رہے ذکر یوسف علیہ السلام و تقبل کمیس ورکا فیدا دا بابا کو مقبانے کی رہی سر کے بیٹک چاہش تبرک بی آثار الانبیاء دا صحیح ہے اور دا آیت تاغیر پر مستدل ہے دا طبی دلیل ہے ہاں او د اسباب په دنیا کې نو د دې وجنا تبرکات ته انبیاء کرامو او تبرکات ته صلحاو هغې سره معامله د خدای کول نو هغه بیا د انسان د خپلې د اصلي د کمزورۍ وجه کېدی شي خو فی نفسه تبرک بی آثار الانبیاء دا صحیح دی او د دې لپاره مزید دلایل په حدیث کې بلا شي خلکو به واړه اوسه نبی کریم علیه السلام په سر به لاس کې خود ول شابه نبی کریم علیه السلام د اودس په استعمالولې د تبرک په تور باندې او شابه ځان سره وړي د تبرک په تور باندې چې وقت واره راغلی وو بغیر ځاینا یې زمونږ هلته کې یو کلیسه ده عیسایانو اول دی مونږ هغه ځای کې جومات جوړو خو زمونږ په زړونو کې شک دی چې دغه ځای د غیر الله عبادت شوی دی نو جومات پرې جوړو زمونږ خپل ځای دی او که تاسو مونږ ته اوبه راکړئ چې مونږ پرې هغه اوبه چڼکا وکړو چې بالکل زمونږ د زړونه شک شوبه وځي نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته صحیح ده اوبه یې ورته ورکړئ او بیا هغه وویل بیا لار ډېره ده نو دا خو په لاره کې اوچی شي نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته طریقه وښودله بیا په دې کې نورې ډورو اوبه اچوي چې څومره اوبه دې سره یو ځای کېږي هغه دورې اوبه به متبرکې ګرځي صراحتن حدیث کې دا واقعات موجود دي ښه نو هغې سره بیا بله مسله هم ثابته شوه چې متبرکې اوبه د عامو اوبو سره میلاو شي هغه عامې اوبه هم ځان سره متبرکې شي نو د دې وجه نه اوس چې دا حاجان او صاحبان او د عمرې ور راشي مخکې به زما په زړه کښې ججه کوم مایدۍ په مونږ باندې کوي وبس کوي خو اوس یو هم څنګه راشي چې یو څاڅکې پکې هغه ټولې بس کې کیسه وي بس ځکه چې هغه د زمزم اوبو متبرکې اوبه دي چې د عامو اوبو سره یو ځای کړي دا ټولې ور سره متبرکې شي ځنګه مراله خبره نو دا ټول دلایل دي تفصیلي دلایل ته ګورئ نو هغه تکمیله د صف الملهم د شیخ الاسلام علامه تقی عثماني صاحب هغه مطالعه کوي بلا چې واقعات د حدیثو هغه ذکر کړي دي تکمیله د صف الملهم جلد نمبر 3 صفحه 363 تا صفحه 367 بلا چې بحث یې کړی دی دوه درې صفحې قیمتي مواد دي هلته کښې ښه هغه وګورئ اها تبرکاتو ته د الوهیت مرتبه ورکول هغه ټیک نه وي غلط شعر صحیح ته صحیح ویل پکار وي غلط ته غلط ویل پکار وي د انصاف نه کار اخیستل پکار وي خو اصلا او رأسا د تبرکاتو نه انکار نظام د انصاف نه لرې خبره ده بیا کوم حضرات چې منکرین دي د تبرک نه هغه یو اشکال کوي وایي که مونږ لا تسلیم کړو چې د دغه کمیس د برکت نه د یوسف علیه السلام د کمیس د برکت نه د یعقوب علیه السلام سترګې جوړې شوې نو دا فوقیت د زوی راځي په پلار باندې دا ټیک نه دی سمتمراله خبر وایي دنیا نه نوسی غټېږي نه مونږ هو دا عقلي ډک اصله ده دې له اعتبار نشته دی نذكر اغلي اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا فنصب مقابله كده اصلي ده غسله كار نه کوي او کدا کیتی نبی اور پتی ګورای ورفع ابويه على الارش دا سيته يعقوب عليه السلام دا فكار يوسف عليه السلام تا يوسف عليه السلام له فكار واکره نو کجا تا اصل کې د ذی فضیلت راځي په کار باندې هغه مناسب نه نو کدا ته کوښښ نه چلې ځان تمرا کی کنه ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا لدي سره د دوی فضیلت نه دي په پلار باندې لاله په کار دی چې دوی ته سجده ولګوي خو دوی نه په کار دی چې پلار ته تعظیم سجده ولګوي په سابقه امتونو کې جایز و اوس نه ښه نو که چېرته یعقوب علیه الصلاة والسلام یوسف علیه الصلاة والسلام ته سجده لګولې ده او دا د یعقوب علیه الصلاة والسلام د تحقیر باعث نه ده نو دلته چانس دی که د یوسف علیه الصلاة والسلام په قمیص باندې د هغه سترګې جوړې کړي دې کښې د یعقوب علیه السلام هېڅ حقارت نه کړی او دې ته جزي فضیلت کړی شي جزي فضیلت هغه د امتي په پیغمبر باندې راتلی شي نو که د یو پیغمبر په بل پیغمبر باندې را شي یا د زوی په پلار باندې را شي پای کښې هېڅ قسم ورته ممانعت او استحاله نشته دی دا جزي فضیلت دی د پلاروالي په اعتبار سره چې کوم فضیلت هغه یعقوب علیه السلام ته حاصل و. یوسف علیه السلام اسلام ته چې الله تعالی کمزوري فضیلت ورکړه نه هغه ده شو. اذهبوا لار شیطاسو بی کمیزی پا کمیز ما سرا حازا چدا دے فالکو پس کی دی دی لرا علا وجه ادی پا مغدف لار زمان بانی یعطی بصیرہ دے بوگردی بینا وعطونی اورا شیماتا بی اہلکم مع اہلکم سرد آل قلنا اجمعینا پیو زائبانی ولما فصلت الغیرو او ارکلا چی جدا شلات قافلہ دغه قافله چې د مصر نه را روانه شوه د مصر د آبادۍ نه را جدا کړه د دې پر یوسف علیه السلام وسلام خوشبوئی محسوس کړه د یوسف علیه السلام یعقوب علیه السلام خوشبوئی محسوس کړه د یوسف علیه السلام او هلته چې کوم وکی وغیره موجود و نه هغې ته یې خبره وکړه وی انی لأجدو ریح یوسف لولا ان تفندون خبره درته کوم خو تاسو ما ته د یو کوفتیا نسبت نه کوئ ما باندې د یوسف علیه السلام بوی نه دی الله جل جلاله د قدرت مالک چې کله په کنعان کې اقواس په بوی کې پروت و یوسف علیه او یعقوب علیه السلام باندې بوی نه لګېده او چې کله هغه په مصر کې دی خدای اوغوښته نو هغه د مصر نه د هغه خوشبوی محسوسولې شروع کړ ولما فصلت الغير فوقيت رجدا كلا قافلا قال ابوهم هو بلادوي لادوي يعني كدوي لك سامان على فمصر تسيلو لك طول مصر تسيلو لدات يعني وسيو يا مصر تسيلو سباتشو لك يا سامولي وسين وسيو فنيكبان عند اطلاقي سنه ابيكم ابراهيم ابراهيم عليه الصلاه والسلام کو نکته کنه نو قال ابوهم او وی پلار دوی انی لا اجدری حیوسف فی زکا زما سوزم خوشبو د یوسف علیہ السلام لولا ان تفندون کثر تتا سما تا د حماقت نسبت نہ کوي لولا ان تفندونی لولا ان تفندونی کثر تتا سما تا نسبت د حماقت نہ کوي تفنید چاہتا دا حماقت نسبت کوئی المحند على المفند ہندو تورا دا بے وقوف پسٹ بان مفند نا حضرات علماء دیوبند و علوم دا سی خدا خان چې د دې کتاب د عقایدو د نظریاتو سره چا اختلاف دي نه د عقیده او د نظریې په اعتبار سره بسی او خيار بني دی و بیو کوفي المهند علی المفند نو چې د دې کتاب سره د عقیده او د نظریې په اعتبار سره چا اختلاف دي نه دی بسی د عقیده او د نظریې په اعتبار سره بلې کو خيار نه بلکې دی بسی بیو کوف او دا هم راځي نذیو دوی قالو او دوی تالله قسم دے پلا تلا باندې انکا بے شکت چی لفی زلالک القدیم خامخایی فاغنسیان زور کی زلال پا مانا دنسیان بند رگی انتا ذل احداهما فتذکر احداهما الاخرى ویتا تا غزاری ارتترا یا چیگی ایا زلال لذی په معنا د خطا باندې انک لذی خطائک القدیم ته په هغه زلال مو غلطه کې پروت دی تا اوسم لا په ځین کې دی چې یوسف علیه السلام ته اندې دی سور مدو کولا او یا زلال لذی په معنا د حب انک لذی حبک القدیم فلا په غزول عشق پروت دی هغه لا نه ختم شوه فلما ان جاء البشير فسر كلا چراغ البشير زیر ورکون کے دلما رست ان اکثر زائد راجی فلما جاء البشير نو دا یعقوب علیہ السلام کم دیو نو دا اغا یهوداو دا اغا کسو چه دا یوسف علیہ السلام اغا بتمن کذبین والا کمیت اغیر اولو دا اغا کسو نو دا دی تبرک والا کمیت پا بارا که دا هر یو زوی خواهش داو چه دا کمیت پا زورم و یهودا وطن مطالبه وکړه وینه دا کمیس په هم زوړم ته دې مستحق زیم نغوی انا احمل کمیس الشفا دا چې کوم کمیس د شفا دی او د تبرک دی نو دا به زوړم کما ذهبتو بې کمیس الجفا لکه څرنګه چې د ظلم هغه کمیس مې وړی وو چې زما د هغه ګناه تلاجو شي نہ بس یارون ہوتا تفری خود اولا کمیز دے یوڑو فلما ان جا البشیر فسر کلا چراغ زیر ورکون کے القاہو کی خود دے کمیز سرا علا وجہی فمقت یعقوب علیہ السلام بانی فرتد بصیرا پس دے اگرزید بینا سر کے بالکل جگہ جوڑی قال اوی یعقوب علیہ السلام الم اقل لکم آیا مانو ویلی تاسو ته انی اعلمو بیشکا زه پوهیږم من الله د جانب د الله تعالی نه ما په خبرو باندې لا تعلمو چې تاسو نه پوهیږئ په هغې باندې قالو اوی دوی یا ابانا اے پلار زمونږ استغفر لنا بخنه وکړې موږ تا ذنوبنا د ګناهونو زمونږ انا کنا خاطئین بیشکا موږ یو خطاکار قال اوی یعقوب علیہ السلام سوف استغفر لکم زرد جذبہ بخنو کم ستاسو دپارا سوف استغفر لکم زرد جذبہ بخنو غالم ستاسو دپارا ربی درف پلنا انہو بیشکا اللہ تعالیٰ کتے ہوا الغفور دیر بخن کے دے الرحیم نہربان دے فلما دخلوا فسر کلا چدی داخل شو على یوسف و یوسف علیہ السلام وانی آوا الیه رانی سیکل یوسف علیہ السلام الیه زان پلتا ابویه مورو پلار پل وقالا او ویوی آوا الیه زم الیه رانی سیکل زان تیرا جو پلن او یوسف علیہ السلام د مصر د حدودو نه د دوی د استقبال لپاره وتېدلی و بهر ته ووت او چونکې عزیز د مصر و نو د هغه لپاره هلته کې د یو رهایشګاه انتظام شوی و داسې نه چې په میرا کې د کسان چې ولاړو انتظار یې کوو نو وقتی طور هلته کې د یوسف علیه السلام دپاره یو رهایشګاه هغې جوړ کړی وه نو هلته کې و نو آوا الیه رانږدې کړل یوسف علیه السلام الیه ځان خپل ته ابویه مور او پلار خپل لرا بعض مفسرین وایي خپله مور یې ژوندی وه او بعض مفسرین وایي نه خپلې مور یې مړه شوې وه او د یوسف علیه السلام چې کومه ماتي وه نو هغې سره یعقوب علیه السلام نکاح کړی وو نو میرازای مور شوه میرازای مور کوم مور په خالی باندې اوس نه مور اصلاح کېږي ماتي باندې ته چا په شانته ښکاري د مور په شانته ښکاري او دا بیا میرازای مور هم وه وقال او اولی یوسف علیہ السلام دویتا ادخلوا تاسو داخل شئ مصر مصر تا ان شاء الله کو غواړی الله تعالی آمنین پر امن دا استثناء تبرکان ذکر کړی دا کړي تاسو لپاره اس قسمه سہارات په کې نشته پر امن انداز کې داخل شئ مصر تا ورفع ابويه او قوتل يوسف عليه السلام ابويه مور وقار فلرا على الارش فتقباني وقروا او ضيفري وطل له يوسف عليه السلام تا سجدا سجدكونكي سجدكونكي تازيمان تازيمي سجدار دا فسابقا امتون اكي جائز هو کیونکہ یوسف علیہ السلام تا اللہ تعالی وزارت پر کڑو نبس داد اغی کلام نسجدہ تازیبی اغی وزارت ہاں البتہ در ربی کریم علیہ السلام کو امت کی سجدہ تازیبی دا نارواد و حرام دا شاہ عبد العزیز سے رحمت اللہ علیہ تفسیر عزیزی کے ذکر کری دی کہ احادیث متواترہ سجدہ تعظیمی کو حرمت پانی ثابت کی میرے پلے کہ اس قسم کو شک شبہ نہیں کرے تو سجدہ تعظیمی حرمت لف احادیث متواترہ پانی ثابت ہے اول دلیل ور اجماع ذکر کړی دا سړي باندې اجماع او اتفاق د امت ته چې سجده تعظیمی حرام ده او یا لام کو مانا دے الہ بندرے وخرو لہو وخرو الیہ سجدن یوسف علیہ السلام دا حیثیت دا سیمتو سجدہ دے کل اکلا اللہ تعالیٰ مسجود لہو اللہ تعالیٰ او مسجود الیہ یوسف علیہ السلام وخرو الیہ سجدن شکران دے سجدہ اکلا اللہ تعالیٰ جانب او سمت تو یوسف علیہ السلام کا جو شکریہ کو طور بانی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دا حسن بصری رحمہ اللہ پا حوالہ بانی دا تو جی ذکر کرے گا وقال او اوی یوسف علیہ السلام یا ابتی ابلار زما هذا تعبیر رؤیا یا دا تعبیر دے دخو زما من قبل وانج ددینا قد جعلها ربی حقا فتحقیق سرا اگرزو دی لرا رب زما حق سا رشتیا تعبیرا جدی تعبیر بالکل رشتیا شد وقد احسن بي فتحقيق سرا احسان کر دے اللہ تعالی زما سرا اذ اخرجنی فاوقی سرا بی استمال را من السجنی دجیلنا وجاء بكم او راسل اکل پتا سباندی من البدوی د سہرا او د دشتنا ادا کول دا اللہ تعالی احسانات کی فما بانی من السجنی ہوئی او من الجبی ہونوی دې ځکه د پلار په ډېر زیات پریشان شي یو دې په کې دوی ته پور جوړ شوی دی نو هغه خبره په کې نظر انداز کړه اذ اخرجنی فاوقیت راوی استمال را من السجنی دجیلنا وجاء بكم او راتل اکل پتاس باندی من البدوی دسہرا او ددشتنا من بعد رست ددینا ان نزغ الشیطانو چی جنڈے لگولی وا شیطان بینی پمیت زما کی و بین اخوتی او پمیت درون زما کی روان دیگه تیویلیو میں نزغ چنڈے لگولی تیویلیش نو شیطان زه او زما وروڼه هغه څوکه کړو ټونډی لګولې وه چې په مونږ کې ښه پوره فساد واقع شي ښه اختلاف را ځي خو د الله کرم دی چې هغه اختلاف را نغې ختم شو نو حاصله معنا وکوي من بعد رسد دینا ان نزغ الشیطان ان افسد الشیطان دا چه فساد را اوستگ شیطان بینی پمیز زمان کی و بین اخوتی او پمیز درون زمان کی ان ربی بیسک رب زمان لطیفن لطیفن باریک بین دے یا لطیفن مہربان دے لما یسا دفر آفر چوی غواری انه بیسک دلہ تلا هو العلیم خبردار دفار چے الحکیم او خاون دے حکمت دے رب اے رب زما قد آتیتنی رسو بیا سوالی شروع کرو رب اے رب زما قد آتیتنی پتا جیس را را کرتا ماتا من الملکی دبا کیاتنا وعلمتنی اوتا تعلیم را کرتے ماتا من تاویل الاحادیث دا تعبیر دا خوبننا فاطر السماواتی یا فاطر السماواتی یا ځان مستقره منادا دا خرچ نگا و تمازو کے او یا دا صفت دے دا پار در ربی یا رب فاطر السماوات والارض اے رب زمان فاطر السماوات اے خالقہ دا اسمانو والارض او دزمکی انت ولی تمتصرف زمائی فی الدنیا پا امور دو دنیا کی والآخرتی او پا امور دا آخرت کی توفنی مسلمان توفات کی مالرا مسلمان پدا سے آلکی چی منقادن وعل اکنی او پی وقت کی مالرا جس سارزین دا سارحانو کاملانو سرا کی انبیاء دی نو دا دلیل نقلی تفصیلی شو بدی مسئلہ باندی چی عالم الغیب ذات باری تعالی دے فقط ورپسی بلا دعوت صورت چی عرب صداقب تر اکالت دے نو وصرا وصرا دا نبی کریم علیہ السلام و رسالت ثابت ہے دو یوسف علیہ السلام دا واقعات او دو یعقوب علیہ السلام دا واقعات دی تفصیلات و سرہ ساتھ بالکل نو معلومہ او دا دی تفصیلات و سرہ معلومہ شو پسر باندی خالد کوہی باندی او چاہتا کہ وحی راضی نا اغتا پیغمبر وائی ذالک اشارہ دی واقعیت دا دی نبأ او واقعی دی یوسف علیہ السلام او دی یعقوب علیہ السلام ذالک دا واقعیت دا من انباء الغیب دا دا دا واقعیتو دا غیبنا نوحیه الیکا منگے وحی کو تاتا وما کنت لدیه او تنبی پفواد دوئی کی از اجمعو فا آوکی چدی ارادو کلا امرهم دکار فل وهم یم قرون فدا تیار کی چدی منصوب جڑولا لدیهم کی ضمیر اخوت یوسف تراجی دے چدی تو یوسف علیہ السلام کوئی تا دا ارتاو لکم منصوب جڑولا آوکی تنبی او بیان سادا جی صحیح سی حال اغلی بیان لدہ قولی بانی ورپسی تسلی در نبی کریم علیہ السلام زکا مشرکینو دا یہودو پی ایمان باندی در نبی علیہ السلام نا مطالبہ کروا ایمان صدی یوسف علیہ السلام واقعہ بیان کا او قصی تفصیلات دے بیان کی ایمان براڑو دیم ایمان نراڑو نبی علیہ السلام پریشان شو اللہ تعالیٰ تسلی راو لے گلا وما اکثر الناس او ندی اکثر خلقنا ولو حرصت اگر کته حرص لری بمؤمنین ایمان راڑن کی وما اکثر الناس ولو حرصت بی ایمانهم اگر کته لالچ لری په ایمان د دوی باندې بمؤمنین ایمان راڑن کی ساڈیر حرص چلا ټول مسلمانان ولیکن اکثریت اور ایمان والے نہیں. او ایمان چې نراړي دا هغه لپاره څه وجه نشته دی چېګنې ته په ایمان باندې څه فیس مقرر کړی دی او دوی د ایمان راړو هغه فیس نشي ادا کولی. دا ایمان راړل څه پبلک سکول هو نه دی چې غټ فیس مقرر کړي نو عجب سړی په کې سبق نشي ویلی. بس هغه مفت دی خو بس دوی اوچ پوچه باندې ایمان نه راړي. دا ازري بدبختان دي او دا کفر دا ضد او دا عناد پر بنیاد دے. وما تسألهم او تنغواری تدوینا علیه پدی ایمان باندی من اجر سا اجر انہو ہوا ندے دا اجر الا ذکر للعالمین انہو ہوا ندے دا قرآن پاک الا ذکر مگر نصیحت تے للعالمین دفارات مخلوقاتو علیه کی ضمیر ایمان تمرا کی کلیش او علیه کی ضمیر قرآن پاک تم راجی کری و دی قرآن پاک بانی سر دی نے تفید قناف لی چه دی اخراجات تیشی برداز کولی لکی ایمان نراری. دا خو بالکل مفت ہدایت تی اور پسی صرف او صرف دی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دا واقعہ نا دین علاوہ بلا دیر دلائل دی دا اللہ جل جلالہ دا قدرت دا اللہ جل جلالہ دا توحید دا اللہ جل جلالہ دا علم غیب اور چاہت جس چاہت کے انصافی اغتی عبرت اخلی وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ أَوْ سُورَةٍ دِيدَ دَلَائِلُنَا فِي السَّمَاوَاتِ فَاسْمَانُ فِي وَالْأَرْضِ أَوْ فَزْمَتَكِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا سِلَيْ تِرِيكِ رَا تِرِيكِ فَاغِي بَانْدِي وَهُمْ عَنْهَا أَوْ دُيدَ دَغَا دَلَائِلُنَا مُعْرِضُونَ اِرَاسْ كَوْنْ كِدِي او دا اِرَاسْ وَجَا لَأَغَدِلْ وما يؤمن اكثرهم او ايمان نراري اكثر دوينا بالله فلا تراباني الا وهم مشركون مگر بدا خیال کی چلی شرک ان کی او ایمان اصطلاحی او شرک نجمع کی گی نتیجہ ثابت اخت ارزلی دوی مشرکان زگر ایمان اصطلاحی او شرک پرمیس کا منافات تھے دو منافی چیزوں نے جمع کی. ورپسې زجر چې دا خلک ایمان نه راړي او په شرک باندې اصرار کوي ولې دوی سره ګارنټي ده په دوی باندې د خدای عذاب نشي راتلی. نو زجر هم دی ورسره ورسره تفریحي دنیاوي هم او تفریحي اخروي هم. افا امنوا آیا محفوظ دوی انتا تیهم تا تراشی دوی تا غاشیتن یو آفت او مصیبت من عذاب اللہ دا عذاب دا اللہ تعالینا غاشیتن اے عقوبتن غاشیتن یو سزاو یو آفت دا تی آفت او مصیبت تی اغا احاتم کی بدائی بانی غاشیتن تغشاہم چې دای پټ کی دای په لپټ کې راشي من عذاب الله دا عذاب الله تعالی نه او تأتيهم الساعة يا تاجر إذا جديت قيامة بغتة ناكافة وهم لا يشعرون فدا سيال كي جديت احساس نكيغي ندوك دي جترفنا عذاب في دنیا كي مراد تيكي او دا آخرت او دا قیامت کو شکل کے مراد دیش نو زیادی بولی ایمان نراڑی. ورپسی چدک کا ایمان والے محنت دا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لار ده او دک ایمان والا محنت او توحید والا محنت دا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ته متبعین لار ده. قل قوه اے پیغمبر علیہ السلام حاضری دغلات کمالات دعوت والا لار هذه دغلات دا سبيلي لار زمادا ادعو الى الله زبلنكم الله تعالى على بصيرة فبصيرت باني انا ز ومن اتباني او اعطو كتاب داري كيدا زمان على بصيرة فده بصيرت نمرا پورا اتمنان ز فده موقف باني فده دستور او فده منشور باني سو فیصد مطمئنين یو فیصد زما سے شک نہیں کرے او سے شبہ بھی نہیں کرے او یاد بصیرت نہ مراد دلیل لے خبر کم تو دلیل باندھ کم کہ پکڑ کے وہ صرف بصیرت پیدا کی ادعو الى الله زبرنكم اللہ تعالیٰ کا على بصیرت پر دلیل او پہنچت باندھی انا زو ومن اتبعني او اعطو كتاب داري کړی دا زما انا د نبی کریم علیه الصلاه والسلام پوره امت دا د نبی کریم علیه الصلاه والسلام متبعین دي ځکه دوی په ایمان کې اتباع د پیغمبر کړی دا او بیا دک دعوت کې دی نو اغا حسب حال زکا دو امتیانو حال متفاوت تے زدہ کشان تے دعوت ام متفاوت تے عالم بے دا عالم شایع نشان دعوت ورکی او امی بے دا امی شایع نشان مفسر دا مفسر شایع نشان او محدث دا محدث شایع نشان زیان نمرال خبر و سبحان اللہ او پاکدہ اللہ تعالی لرا وما انا او ظنیم من المشرکین دا مشرکانونا ورپسی جواب سوال ذکا بیان دا رسالت اچھو دو ورپسی دا رسالت متعلق اشکال دا غین جواب کہ تو خود انسانی او سلی او بشری نسنگ پیغمبر کی ریش د جواب د بشریت او د رسالت په میث کې منافات نشته سابقه ټول انبیاء کرام بشرو که په رسالت او په بشریت کې منافات کې نو په ماضي کې به یو پیغمبر بشر نو لیکن په ماضي کې ټول پیغمبران بشر تیر شوي دي اوس منافات ته کم ځای نه پیدا شي وما ارسلنا او من لندری گلی من قبل کار واندستانا اے پیغمبر علیہ السلام الا رجالا مگر سڑی یعنی بشر نوحی الیہم من بوحی کولا دویتا من اہل القرآن آل دخلنا افلن یسیرو فی الارض آیا دین دیگر جیدلی پزمگا کی فینظرو فی دی قتلوے کیف کان عاقبت اللذین من قبلهم چه سرنگیو انجام دا آکسانو چه پخواد دوینو ولدار الاخرتی خامخاکوز آخرت چلے خیرون دیر ورده للذین اتقو دا پاد آتا چه زانی بچکلی دا کفر او دا شرکنا افلا تاکلون آیت تاسو سوچ نکوئی حتی چه سی اثر دودلو د دې تعلق کا سلور می داوی سره دی چې مصائب او مشکلات پر راځي او چې په هغه مصائب او په مشکلات باندې صبر وکړي بل اخر د الله جل جلاله امداد او نصرت په تاسو سره شامل حال لکه څنګه چې سابقه انبیاء کرام اغید اللہ دا دین محنت کردے او هغه ته د مخالفینو د طرف نه تکلیفونه رسیدلي دي، هغه صبر کړی دی، دومره صبر یې کړی دی، دومره صبر یې کړی دی. چې د هغې امتحان وه، بلکې د هغې چې کوم مسلمانان وو د هغې د ګمراه کېدو خطره به پیدا شوه. نو جاءهم نصرنا، آی ته به زما امداد راغی. نو د حتی تعلق ته ما ارسلنا سره دی، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا فتراقى نصرهم حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا. انبیاء کرام میرا لیگلی دی خو امداد د الله تعالی هغه به لیټ شو، لیټ شو، لیټ شو، دومره به لیټ شو حتی اذا استيأس الرسل، ای به تکلیفونه برداشت کول. د الله تعالی امداد پرې کېده، ای به تکلیفونه برداشت کول چې حالات په داسې جوړ شو. جاءهم نصرنا، زمونږ امداد برابر. حتی تر دې پورې اذا استيأس الرسل، چې مایوسه به شو رسولان، وظنوا او دوی به ګمان وکړ، انهم قد کذبوا، چې بېشکه دوی ته دروغ ویلی شوي دي. جا اهم نصرنا، را بغه امداد زمنگا، فنجی من نشا، حتی اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا. دې آیت کریمه کې توجیهات او تفسیر اعتبار سره بلا ډېر دي، خو لیکن عرب دو توجیهات ذکر کوو. ذکر قرتونه دوه دي، یو توجیه د یو قرت لپاره او یو توجیه د بل قرت لپاره. یو قرت تشدید دی، قد کذبوا، او بل قرت قد کذبوا تخفیف والا. چې تخفیف والا قرت شي، نو بیا ظنو کې ضمیر راجی دی اممو ته، حتی چې استيأس الرسل، تر دې پورې چې مایوسه به شو رسولان، د څه نه؟ من ایمان الکفار، د ایمان د کفارو نه، چې مزید کفار ایمان نه راړي. وظنوا اي وظن الامم، او غمان به وکړو امتونو. ظنوا کی ضمیر امم ته راځي. وظن الامم، او غمان به وکړو امتونو، انهم قد كذبوا. انهم کیم ضمیر امم ته راځي، کی انهم دغه دا امم کی دي. قد کذبوا، دوی ته دروغ ویلې شوي دي، من جانب الرسل، چې دا انبیاء کرام چې وایي چې موږ سره به امداد کولی شي، امداد کولی شي، امداد کولی شي. نو انبیاء کرام دا خبره دروغ کوي، د خدای امداد دل سره نشته دی، کوي تر اوسه به راغلی. وظنوا او گمان به وکړو امتونو، انهم بېشکه انبیاء، بېشکه دغه امم کې دي. قد کذبوا، دوی ته دروغ ویلې شوي دي، من جانب الرسل. نو چې حالات په بالکل داسې، انبیاء کرام به د کفارو د ایمان نه مایوسه کړو، او د خلکو به د انبیاء کرامو متعلق دا ذهن جوړ شو چې دا دروغجن دي. نو جاءهم نصرنا، راغې امداد زمونږه. دا تخفیف والا قرت شو. او چې تجدید والا قرت شي، وظنوا انهم قد كذبوا، نو بیا به داسې شي چې حتی عزتی اصادوترو تر دې پورې چې مایوسه به شو پیغمبران من ایمان الکفار د ایمان د کفارو نه وظنو ظن دا په معنا د یقین کوي و ایقنو او یقین به وکړ دی پیغمبرانو انهم قد كذبوا انهم بذكا دار رسولان چلی قد كذبوا یقینا ددی تکذیب کړه شوی دی یقینا ددی تکذیب کړه شوی دی قد كذبوا دا ماجدا مراتنا استقبال دے خود سیقون کو بنیاد باہی ماضی ذکر شویدہ وظنو او دیب یقینو کو انہم سیقذبونا چی دیب تکذیب اکلیش دیب تکذیب اکلیش من المؤمنین لمومنانو دو طرفنا آپ کافر خود ہی کافر وہ جس زمن کا کم منون کی دی اور کم مسلمانان دی اس پر ہی تکذیب شروع کی دے تب خبر اور رکھے درا لجاءہم نصرنا رابغ امداد جو ملا نظر کا شانتی دا اللہ جل جلالہ امداد و تاثر ہم شامل حالی فنجی من نشاو پس نجات خواتش آجاتا نشاو چمن بغوطا من الانبیاء والمؤمنین ولا يرد باتنا او نشی واپس کولے باتنا عذاب زمنگا عن القوم المجرمین دخل کو مجرمانونا کہ کلے او پیراو تا عذاب راشی ناچی پیارو ستی گینا لقد کان فی قصصہم فتاکی سرا فی قصصہم فبیان دا انبیاء کرام کے عبرتن عبرت تے لئولی الالباب دپارا دخاوندان دا اپلنو دا بیان نمراد بیان دا سابقان دیئے کرام لیکن فدی صورت کے لئے یعقوب علیہ السلام بیان شروع یوسف علیہ السلام بیان ما کانا ندی دا قرآن پاک حدیثاً یو خبرا یو کلام یو افترا چی افترائی کوئی چی ولیکن تصدیق اللذی لیکن دا قرآن پاک تصدیق دے دا کتاب بینے دی چلوان دی دن دے و تفصیل کل شیئن او دا وضاحت دے دا یو شی ضروری کل شیئن اے کل شیئن ضروریین دینن چې دینی اعتبار سره ضروري دا غي تفصیل دی وهدن او هدایت ته او رحمتن او رحمت ته لقوم یؤمنون د پاره د خلکو چې ایمان راړي دا چې اهم ترین کتاب دی دا د تکلیف قابل نه دی ضروریات د دین پکې بیان شوی دي هدایت ته پکې ازاله د ضلالت کوي او رحمت ته د خدای د عذاب نه په بنده بچي نه دا د رد کتاب نه دی بلکې دا د منلو کتاب دی سورة الرعد مدنی سورة ده مصحف عثمانی کې دیارلسم او ترتیب نزولی کې فق نبی چھیانوے دستور رحمان نڑوان دی اور دستور محمد نا رخ نازل دے تعلق ما قبل صورت سره دا دی چړوان دي صورت هغه دلیل نقلی تفصیلی و چې عالم الغیب او متصرف ذات باری تعالی دی.